Boli. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Przygnębia mnie cała nienawiść. 200 na godzinę, suko, jadę jakbym nie miał nic. Oni coś pierdolą, jebać ich. Nie ma ich. Tańczy blok, tańczy mama, tańczy sos, tańczy białas. I solar też, płaszcz za 9 koła, taki duży, możesz schować się. Chuj ten płaszcz, płaczę całą noc, drip ci pluje w twarz. Znów spadam na dno i nie umiem spać. W środku dusi straszny ból, ale ciągle się uśmiecham i nie umiem spać. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Marzę, żeby wejść w tematy, że nie wpaść w pojemnik. Że się z pechem teraz się nachodzi tak jak Fendi. Jeśli nie uwierzysz, to ci nigdy się nie spełni. Nie, nie, nie. Smoki znów łapie fart, kruchy jak domek z kart. Chmury są blisko nas, o-o. Nie ulegnę kłodom, nie otoczę tymi się, co obtoczą mnie plotą. Teraz krzyczą co-co. Ej, zmienią taką jak botox. Ej, by wstrzykiwali jak Monroe. Błyskając chcę być sobą. Widziałem to i owo. Przemilczałem jak posąg, teraz stoję tu. Smoki. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik. Nie wiem co się dzieje, dlatego kupuję Fendi. Mam jedno marzenie, skurwielu, muszę je spełnić. Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzony plemnik.